الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، Guzangu katika imani, guzangu Uislamu, ambao mehudhuria katika kusikiliza mhadhara wetu, ambao kwa leo tutakuwa tunaingia katika siku ya pili miongoni mwa siku tatu ambazo tutakuwa pamoja katika uwanja huu wa tangamano insha Allah. Lengo na madhumuni ya muhadhara huu ni kuwaelimisha watu, kadhalika kuwakumbusha kurudi katika njia sahihi ambayo imejengeka juu ya msingi wa kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Hivyo basi, sina budi kuyakariri yale ambayo nilitangulia kuyasema katika muhadhara wetu wa jana, kwamba ni lazima tunapokuwa tunahudhuria katika vikao kama hivi na mikusanyiko kama hii, ili tuweze kupewa ili tuweze kupata ujira kutoka kwa Allah, ni lazima tuzisahihishe nia zetu na tuyafanye mambo haya kwa ikhlas kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na si vinginevyo. Kwa tunatakikana tuondoshe katika vifua vyetu malengo mabaya, dhana mbaya, na nia za uvurugaji. Na mimi nawadhanieni kwamba nyote mliohudhuria hapa mmekuja kwenye hisabu na Allah atatulipa kwa hilo. Maudhu yetu ni ile ile na haijabadilika, ila tutakuwa leo kuna kipengele cha nne na vinginevyo ambavyo vitafuatia mbeleni, nao ni maudhui ya asbabu linharafi ani lmanhaji salafi au asbabu linharafi ani lmanhaji sahih, sababu za kupotoka na kwenda nje ya njia iliyo sahihi. Yaani kwa nini watu wengi wamepotoka wakaiacha njia ya haki? Je, ni kwa fitra, yani maumbile yao, au ziko asbabu ukhra, sababu nyinginezo ambazo zimewapelekea wao kutoka kuiacha njia hiyo? Tukataja katika muhadhara wetu wa jana namna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyoibainisha dini hii na akayaweka wazi mafundisho kwa kauli na vitendo kadhalika na ishara za wazi kabisa, ili watu wote waweze kuifahamu dini hii, waweze kuifahamu njia as-siratul mustaqim, njia iliyonyooka, njia ambayo Waislamu kila wanaposimama kuswali na kuisoma suratul Fatiha wanamuomba Allah tabaraka wa taala awaongoze kwenye njia hiyo, kumwambia ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, utuongoze njia iliyonyooka, njia ya wale ambao umeneemesha juu yao, yani minan nabiyina wasiddiqina washuhadai wassalihin, njia ya wema katika manabii na katika siddiqin na katika shuhada na katika salihin, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio njia aliyochora. Njia hii iko kinyume na njia ya Mayahudi na Manasara, na ndio maana tunapoomba tunaomba ghairi almaghdubi alayhim, isiyokuwa njia ya wale ambao wameghadhibikiwa, yani Yahud, wala mallil, wala waliopotea au wenye kupotea, yani Nasara. Allah tabaraka wa taala ghadiba ala alyahud لأنهم ضلوا على علم وأضل النصارى لأنهم ضلوا على جهل. الله amewaghadhibikia mayahudi kwa sababu mayahudi wamepotea na hali ya kuwa wako kwenye ilmu, wamepotea na hali ya kuwa wanajua, lakini hawa na shubuhat na shahawat ndizo zilizowafanya waikatae haki na kibri na ujibu na mingineyo, na manasara wakapotea kwa sababu ya ujinga. Na ndio maana al-Imamu Ibn al-Qayyim ana maneno ambayo mafaduhu anasema, man dhalla min ulamaina faqad tashabbaha bil yahud ومن ضل من عبادنا فقد تشبه بالنصارى. Yule ambaye atakuwa amepotea katika wasomi wetu, maulama wetu, yeye atakuwa amejifananishwa na Mayahudi. Na yule ambaye atakuwa amepotea katika wacha Mungu wetu, wenye kuabudu bila ilmu, atakuwa amejifananisha na Manasara, kwa sababu Manasara wamepotea wakiwa wako katika ujinga. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala akawapa mfano mbaya Mayahudi kwenye Qur'ani, na wale ambao wamepotea wakiwa wako katika ilmu. Akawapigia mfano wa mbwa, kama ilivyokuja katika suratul A'raf aya 175 mpaka aya 177, anasema Allah tabaraka wa taala, watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. لا أكوابيجي أنفانو وبوندا منصارا وينجينيو أمباو ويبوتيا ووجهيلي. أرسي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ويوالي أمباو مبتيا كوجين مفانو آو تكوني مفانو وحمار مفانو وقوندا علي بيبا مزيق وبتاب أمباو مع قربه فمونا وكاربواكي na kuhangaika kwake na kutaabika kwake, lakini la yantafi'u bi, hanufaiki na kitabu hicho, au la yantafi'u biha, hanufaiki na asfari hizo, yani mirundo hiyo ya vitabu. Kwa mfano wake huyu atakuwa ni mfano wa himar. Na yule ambaye amepewa ilmu kisha akatoka katika njia sawasawa, bila shaka mfano wake utakuwa ni mfano wa mbwa, ambao ni mfano mbaya kabisa. Kwa hiyo tunasema Allah atuongoze katika njia iliyonyooka, njia ya wale ambao amewaneemesha Allah tabaraka wa taala juu yao, minan nabiyyin, miongoni mwa manabii, na katika siddiqina na shuhada na salihin, na wala asitupeleke katika njia ya wale ambao wameghadhibikiwa na wale waliopotea. Na njia hiyo iliyonyooka ndio ile aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, aseme wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, katika suratul an'am aya 153. Na kwamba hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni na wala msizifuate njia nyingine, kwa sababu zitawafarikisheni na itakuwa ni sababu ya kuiwacha njia yangu na njia yake Allah tabaraka wa taala. Na hivyo ndivyo ninavyokuhusieni Mola wenu ili mpate kuwa ni wacha Mungu. Kwa hiyo tunafahamu ya kwamba njia ya haki ni moja na wala haziko 11. As-sirat wahid la asharat wa jama'atu wahidatun la jama'at. Waislamu wana njia moja na sio makumi ya njia. As-sirat wahid la asharat wa jama'atu wahidatun la jama'at. Njia ni moja na sio njia kumi, na jamaa ya Waislamu ni moja na wala sio jamaa nyingi. Sasa Allah tabaraka wa taala kwa fadhila zake na hikma zake, yeye amejaalia katika umma huu kama ikiwa ni mtihani kwetu sisi kutokea hali ya kufarikiana. Hii ni fitna, yani nakusudia ni ikhtibari, mtihani wa watu kuwa katika makundi makundi. Lakini suala la kuwa watu watagawanyika na kuwa katika makundi makundi sio ruhusa ya kumfanya mtu ashike njia yoyote ile, bali ni mtihani wa kuwapima watu ni nani atakayeshika njia ile sawa sawa. Nataka ifahamike kwamba suala la farqa katika umma huu ni suala ambalo limetabiriwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba farqa itatokea na wala hakuna hile ya kukwepa, kwamba iko na watu watagawanyika katika al-milal wan-nihal, katika mila tofauti, katika madhahibu tofauti, na kadhalika katika turaq al-qilada, njia tofauti tofauti. Lakini kugawanyika huku na farka hizi sio sababu ya kumfanya Muislamu aishike njia yoyote ile, na kwamba yoyote utakayoishika ni sawa. La hasha, bali huo ni mtihani na ni majaribio, ni nani atakayefuata as-sirat as-sawi. Kwa njia sahihi ni ile ambayo ameielezea mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo imepokewa na masahaba tofauti kama vile Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma, kadhalika katika hadithi iliyopokelewa na al-imam na as-sahabi wa Auf bin Malik ambayo iko katika Sunan ibn Majah hadithi nambari 3992, kadhalika al-imam ibn Abi Asim katika kitabu chake as-Sunnah hadithi ya 63, na al-imam al-Lalakai katika kitabu chake Sharh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaa hadithi nambari 149, na al-imam Qiwam as-Sunnah al-Asfahani fi al-Hujjah fi bayani al-Mahajja kuanzia ukurasa wa 19 mpaka ukurasa wa 20. Kadhalika hadithi hiyo inapokelewa kutoka kwa as-sahabi al-jalil ibn as-sahabi al-jalil Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, ambaye ameitaja al-Imam al-Hakim kadhalika na wengineo katika wanaotuoni. Hadithi yenyewe inasema ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي هي حديثي أما يبقليه ولفظه لي كتب أصحابي عبد الله ابن عمرو بن العاص أما لفظي يبقليه كتب عوف بن مالك يترجم إن شاء الله أسمى افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار وافترقت النصارى على 72 فرقة فإحدى 70 في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة واثنتان 72 في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة حديث يقوانزا لليسوما نتوم صلى الله عليه وسلم أسيما يتفكيو وتوفكي أم وانه يلي يلي مامو أمبايو يمي وفكي بن إسرائيل نيابو قنيابو yani hatua kwa hatua usawa wa kiatu kwa kiatu mpaka kama iliwahi kupatikana kwa bani Israeli miongoni mwao aliweza kumuingilia mama yake kwa dhahiri basi atapatikana katika umma wangu yule ambaye atafanya hilo na kwa hakika bani Israeli wamegawanyika katika mila 72 na umma wangu utagawanyika katika makundi na mila 73 wote hao watakuwa motoni isipokuwa kundi moja wakasema ni kina nani hao ya Rasulullah mtume akasema ni wale ambao wako na yale ambao mimi niko nayo juu yake pamoja na masahaba zangu na hadithi Auf bin Malik Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mfano maneno hayo lakini amefanya tafsiri katika bani Israila akawapambanua Mayahudi akasema ni makundi 71 na Manasara makundi 72 na umma wake huu makundi 73 kisha alipoulizwa katika hadithi hii akasema waliokuwa katika haki au watakaookoka na huo moto ni aljamaa ni jamaa kwa hivyo basi ndugu zangu waislamu tufahamu ya kwamba farqa ni katika mambo ambayo hatuna namna ya kuyazuia kama vile ambavyo fitna nyinginezo katika ulimwengu hatuwezi kuzimaliza ziko lakini tumekatazwa kuziingia Allah tabaraka wa taala ameumba ukafiri na ukafiri utakuwepo mpaka siku ya mwisho na hatuwezi kuumaliza huko lakini tumekatazwa kuingia ukafiri huo kadhalika shirki na mambo mengine kadhalika farqa kwa hiyo kama ikiwa tumekataza kufarikiana na kuzifuata njia za upotofu basi kuna ulazima wa sisi kuishika njia moja ambayo ndio njia sahihi jambo ambalo kwa waislamu hii leo wanalihitaji zaidi waislamu sasa hivi wanahitaji kuifahamu na kuifuata manhaji ya salaf kuliko kila kitu kwa sababu ndio dini na ndio makhraj ndio kitu kitakachowaletea umoja ndio kitu kitakachowaletea izza, ndio kitu ambacho kitawakomboa na kila balaa, watu kuifahamu njia sahihi. Lakini pamoja na hivyo, njia hii inapigwa vita, na walillahi alhamdu, njia hii katika zama hizi imekamatwa na maulama al-a'immatul kibar, wanawachuoni wakubwa ambao wameibainisha dini hii na wamekiri, walioko mashariki na magharibi, maadui na wapenzi, wamekiri juu ya ilmu yao na misimamo yao katika dini. Mfano al-Imam al-Allama al-Muhaddith al-Muhaddith al-Asri al-Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani rahimahullah ta'ala, كذلك الإمام العلامة شيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه، كذلك الإمام العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين نوين دينيو أما وقهاي بساس نوين ديني أما ومفريق كلا الشيخ أحمد الشاكر الشيخ الفوزاني كنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمهم الله، رحم الله أبواتهم وحفظ الله أحياءهم نوين دينيو ما تكفاني حصرك ومولما هاو. لكن هون مفان وانا وتوني أما وميبيب دعوهي نكو ولنغني واتك تكنجيه سوساو كم بهين ديونجيه جمان تويبيتي. لكن kuna sababu nyingi sana ambazo zimewazuia watu kuipita njia hii, zikawakinga sababu hizo, ikawa ni sababu ya kutoka wao kwenye njia ya sawa sawa, na ndio zile tunazoziita sababu ni inkiraf, sababu za kupotoka ambazo tutakana sisi tuzifahamu. Jana tumezitaja tatu, ikiwemo mojawapo ni ujinga, kwa sababu manjahila shay'an aadahu waada ahla, mtu ambaye hajui kitu huwa anakifanyia uadui na kuwafanyia uadui watu wake. Kadhalika tukaona kwamba sababu ya pili ni at-tafriti fi taharri al-haqi, ni kuzembea mtu katika kuitafuta haki. Na sababu ya tatu ni al-khawf, mtu kuwa na hofu ya kuogopa watu, ya kuogopa maisha, ya kuogopa mambo ya kidunia, wanadamu kama yeye, kwamba mimi nikishikamana na njia hii nitakosa kazi, nitanyimwa mke, nitanyimwa hiki, nitanyimwa kile, nitafukuzwa huku, au watu watanitazama vipi. Kwa hiyo hii pia vile vile ni miongoni mwa sababu ambazo zimewasibu baadhi ya watu. Sasa tukaahidi kwamba leo tutahitaja sababu nyingine, au tutazitaja sababu nyinginezo ambazo zimebakia, ambazo ni nyingi, zinazowafanya watu kupotoka. Tukasema leo insha Allah tutazungumzia suala la ghuluu katika dini, miongoni mwa sababu zinazowafanya watu wapotoke ni ghuluu. Sasa neno hili ni ghuluu linahitaji maelezo na ufafanuzi. Tunaposema al-ghuluu katika dini tunakusudia nini, na mifano yake ni ipi? Yaani kivipi ghuluu katika dini inakuwa ni sababu ya watu kupotoka? Kwanza labda tuanze na ghuluu maana yake nini, na vipi inawapoteza watu au inawazuia watu kufika katika njia sawa sawa. Neno al-ghuluu limetajwa katika kamusi ya lugha za Kiarabu. Mimi nitanukulu kutoka kwenye kamusi mbili. Kamusi ya kwanza ni Mu'jam Maqayisi al-Lugha ya al-Imam Abu al-Husayn Ahmad bin Faris aliyefariki mwaka 395. Kitabu chaitwa Mu'jam Maqayis al-Lugha. Yeye alipolitaja neno ghala, asema ghala fil amri ghuluwan, au ghala rajulu fil amri ghuluwan. Akasema ay jawaza hadda, amepetuka mtu katika jambo kupetuka. Akasema maana yake ameuvuka mpaka wake. Kadhalika maneno haya ameyazungumza al-Imam Majduddin Muhammad bin Yaqub al-Fayruz Abadi al-Shirazi al-Shafi'i, alifariki mwaka 817, kwenye kitabu chake ambacho ni maarufu al-Qamus al-Muhit. Yeye kadhalika akasema wa ghalafi al-amri ghuluwan jawaza hadda, kama alivyosema mwenye Mu'jam Maqayis al-Lugha. Amepetuka mtu mpaka wake, au amepetuka mtu katika jambo, inasemwa namna hiyo ikiwa ameuvuka mpaka wake. Hayo utayapata kwenye Qamus al-Muhit juzu ya 4 ukurasa wa 420. Na jambo hili la ghulu, yani kupetuka mipaka katika dini, ni jambo ambalo Allah tabaraka wa taala amelikataza katika Qur'an. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu ghulu ni kitu ambacho kinawapoteza watu. Kwa sababu ghulu ni katika vitu ambavyo vinawapoteza watu na kuwatoa katika njia ya haki. Tukisoma aya ya 112 iliyomo katika sura Hud, Allah tabaraka wa taala anamuhimiza Mtume sallallahu alayhi wasallama pamoja na Waislamu wasimame katika msimamo wao katikati na wala wasipetuke. Asema Allah tabaraka wa taala, fastaqim kama umita wa man taba ma'aka wa la taqaw innama innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqaw innahu bima ta'maluna basir. Simama sawa sawa, kuwa katika istiqama, katika msimamo wa katikati, kama ulivyoamrishwa wewe na wale wanaokufuata. Wa man taba ma'aka, na wenye kunyenyekea na wenye kufuata pamoja na wewe. Wa la taqaw, na wala usitupe mpaka ukaupetuka mpaka wa sawa sawa, yani mujawazatul hadd. Innahu bima ta'maluna basir, kwa sababu yeye Allah tabaraka wa taala kwa yale mnayoyatenda ni mwenye kuona. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa istiqama katika msimamo wa sawa sawa, kusimama sawa sawa katika msimamo wa haki, asiupituke msimamo huu yeye na wafuasi wake ambao ni sisi Waislamu. Kadhalika Allah tabaraka wa taala amewaambia maneno kama hayo ahlul kitab. Ukiisoma aya ya 171 ya suratu An-Nisa, Allah tabaraka wa taala anasema ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wala taqulu ala Allahi illa alhaqa. Enyi mliopewa kitabu, msipetuke mipaka katika dini yenu, na wala msiseme kumsemea Allah isipokuwa haki. Kisha akaendelea, innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha. Mpaka mwisho wa aya 171 ya suratu An-Nisa, Allah tabaraka wa taala anawakataza ahlul kitabi wasichupe mpaka nje ya yale mafundisho waliokuwa wamefundishwa. Kadhalika maneno hayo yamejikariri tena katika suratul Maida aya 77. Allah tabaraka wa taala alipowaambia tena ahlul kitabi, aambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam, qul ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haqq wa la taqulu wa la tattabi'u ahwa'a qawmin qad dhallu min qablu wa adallu kathiran wa dhallu 'an sawa'i as-sabil. Qul ya ahlul kitabi, sema enyi ahlul kitabi, la taghlu fi dinikum, sema enyi mliopewa kitabu, msipetuke mipaka katika dini yenu. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq aw la tattabi'u ya ahla qul ya ahla alkitabi la taghlu fi dinikum ghayra alhaqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu, sema enyi mlipewa kitabu, msipetuke mipaka katika dini yenu pasi na haki, wala msifuate matamanio ya watu ambao walishapotea kabla. Wa adallu kathira, na wakawapoteza watu wengi. Wa dhallu an sawa'i sabil, na wakapotea kuiacha njia ya sawa. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekatazwa kufanya ghuluu katika dini. Kadhalika hali hiyo ya kukatazwa iliwafika ambao walikuwa kabla yetu katika Banu Israila. Kwa nini? Kwa sababu ghuluu katika dini ni jambo baya. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akafikia kusema katika hadithi ambayo imepokewa na al-Imam Ibn Majah, iyyakum walghuluw fi ad-din fa innama ahlaka man kana qablakum, iyyakum walghuluw fi ad-din, tahadharini tahadharini na kupetuka mipaka katika dini. Kwa nini? Kwa sababu anasema fa innahu au fa innama ahlaka man kana qablakum, kwa sababu ghuluw katika dini imewaangamiza waliokuwa kabla yenu. Hadithi hii ameipokea Imam Ahmad katika Al-Musnad juzu ya kwanza ukurasa wa 215, na Al-Imam Ibn Majah katika Sunan yake hadithi nambari 3029. Sasa pamoja na maelekezo yote ya Uislamu, pamoja na makatazo yote yaliyokuja ya kuwakataza watu wasipetuke mipaka, mambo yaliyokuja kuwahimiza kusimama katika mstari wa sawasawa, na makatazo ambayo yamekuja kuwaamrisha au kuwakataza kutoka nje mstari, lakini wengi katika Waislamu hii leo wakilia mbali wasiokuwa Waislamu, wengi katika wao wamekutuka mipaka ya dini. Wakatupa mipaka katika masala ya kiitikadi, wakatupa mipaka katika mambo ya imani, ima kwa watu au kwa vitu. Wakavipa hadhi isiyokuwa stahiki. Mfano, wako katika baadhi ya Waislamu wamefikia hadhi ya kuwaadhimisha baadhi ya watu mpaka wakawatoa katika haddi au mipaka ya ubinadamu na wakawapa haki ya uungu. Wako watu wa sampuli hiyo, na wako ambao wamefikia kuadhimisha mahala na sehemu au kuviadhimisha vitu mpaka wakavitoa nje ya mipaka yake stahiki iliyowekwa. Bila shaka hii ni ghuluu. Na haya yote tunayoyasema tutatolea mifano. Na jingine ambalo ni baya zaidi ambalo limejitokeza kadhalika na si leo, ni jambo lina asili ya muda mrefu, ni suala la kupetuka mipaka katika ahkamu. Kupetuka mipaka katika kuhukumu watu. Kupetuka mipaka katika mambo ya ibada na mengineyo. Lakini tutakalizungumza upana kidogo ni hili suala la kupituka mipaka katika hukumu dhidi ya watu. Sasa hapa mbele yangu kuna maneno ambayo baadhi ya Waislamu ambao wanajinasibisha na Uislamu na wengine pingine tupo sisi hapa, na sisi lengo letu ni kuwekana sawa. Yaani tuna vitu kama hivyo ambavyo kisheria vimekatazwa. Mfano, baadhi ya watu wanapomchukulia al-Imam al-Mubajjal Abdul Qadir al-Jilani, nasema kwamba watu wengi katika ahli sunna wal jamaa na wengineo hawamfahamu vilivyo mtu huyu na historia yake sahihi. Wengi wao wanaki wakitajwa mtu huyu, yani Abdul Qadir al-Jilani, watu wanaona kwamba labda ni mtu dhalum mudhil, kumbe ni imam min a'immat ahli sunnah wal jamaa. Tabani yeye ni bashar, yusibu wa yukhti, anapatia na anakosea, na yako katika baadhi ya mambo ambayo yeye amekosea. Walkamalu lillah walmasum, au alkamalu lillah, ukamilifu ni Allah tabaraka wa taala. Wa kullu minna yu'khadhu minhu wa yuraddu illa sahib hadha alqabr sallallahu alayhi wasallam kama qala al-imam Malik. Sasa imamu huyu, baadhi ya watu waliokuja baada yao ambao wamepetuka mipaka wakafikia kumwadhimisha na kumpa sifa ya uungu. Ukisoma kitabu kinachoitwa Fathul Ghaibi ukurasa wa 171, wanadai kwamba eti al-Imam Abdul Qadir al-Jilani alifikia hadhi ya kusema maneno haya yafuatayo: ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت مديت راحتي واعلم نبت الارض كم من نباته واعلم رمل الارض كم هو رملتي واعلم علم الله احصي حروفه واعلم موج البحر كم هو موجتي انا كنت مع نوح باعلى سفينتي بحارا وطوفانا على كف قدرتي وكنت وابراهيم ملقى بناره وما برد النيران الا بدعوتي وكنت مع يعقوب في غشو عينه وما برأت عيناه الا بتفلتي انا كنت مع ايوب في زمن البلاء وما برأت بلواه الا بدعوتي انا الواحد الفرد الكبير بذاته انا الواصف الموصوف على الطريقه ملكت بلاد الله شرقا ومغربا ملكت بلاد الله شرقا ومغربا وان شئت افنيت الانام بلحظتي اذ ينادي كما انسمع الامام عبد القادر الجيلاني kwamba dhirai min fawqi samawati kulliha, dhiraa zangu, mikono yangu iko juu ya mbingu zote. Wa min tahti batni alhuti maddaitu rahati, na chini ya tumbo la samaki chewa nilinyosha mkono wangu. Kisha wa a'lamu nabta alardi kam min nabatihi, ninajua mimea ya ardhi iko mingapi mimea yake. واعلم رمل الارض كم هو رملتي, na ninajua changarawe za ardhini ni ngapi hizo changarawe. واعلم علم الله احصي حروفه, na ninajua ilmu ya Allah ninadhibiti herufi zake. واعلم موج البحر كم هو موجتي, na ninajua mawimbi ya bahari ni mangapi mawimbi hayo. انا كنت مع نوح باعلى سفينتي, mimi nilikuwa pamoja na Nuh juu ya jahazi lake. Bihara wa tufana, katika hali alipokuwa baharini na hali ya mafuriko. Bihara wa tufana ala kaffi qudrati, katika hali ya kuwa baharini na katika tufani, yote haya yalikuwa kwenye kiganja cha uwezo wangu. Anasema kuntu wa Ibrahimu mulqa binarihi, Nilikuwa pamoja na Ibrahim wakati alipokuwa ni mwenye kutupwa katika moto. Wama baradan nirani illa bidawati. Na moto haukuzima isipokuwa kwa dua yangu. Wa kuntu ma Yaquba fi ghashwin aynihi. Na nilikuwa pamoja na Yaqub wakati alipoziba macho yake. Wama baraat aynahu illa bitaflati. Na macho yake hayakupona isipokuwa kwa kutema mate kwangu. Yani pomtemia mate akapona. Ana kuntu ma Ayyuba fi zamani albala. Mimi nilikuwa na Ayyub wakati wa bala. Wama baraat balwahu illa bidawati. Na halikupona balaa lake isipokuwa kwa dua yangu. Ana alwahidu alfardu alkabiru bidhatihi. Maneno yote yanastahili, pingine mtu anaweza kadai ndani yake kuna tawili na nini, lakini maneno haya yafuatayo ni makubwa zaidi. Ana alwahidu alfardu alkabiru bidhatihi. Mimi niliyepweke, mimi ndiye niliye mmoja niliyepwekeka, niliye mkubwa kwa dhati yake. Ana alwasifu almawsufu ala mutariqati. Mimi ndiye mwenye kusifu, ndiye mwenye kusifiwa, ndio bendera katika tarika yangu. Malaktu bilada Allahi sharqan wa maghriba. Nimeimiliki miji ya Allah mashariki na magharibi. Wa inshitu afnaitu al-anama bilahwati. Na nikitaka nitawaangamiza watu wote katika dakika chache. Sasa baadhi ya watu wanazichukulia nyimbo hizi au kasida hizi na kuwasifu viumbe. Na sisi tunajua kwamba Allah tabaraka wa taala yeye ndiye alfardu samad alladhi lam yalid wa lam yulad. Bila shaka hii ni ghuluu katika dini, ghuluu katika ashkhas na mingineyo ambayo wakati hauturuhusu kusoma, kama mathalan ana kuntu qabla alqabl qutban mubajjala tatufu bi alakwan wa rabbu asmani haraftu خرفت جميع الحجب حتى وصلته مقاما به قد كان جدي له داني وقد كشف الأسقار عن نور وجهي ومن خمرة التوحيد بالكاس أسحاني أنا قطب أقطاب ما أنا قطب أقطاب الوجود بأسرها أنا بازهم والكل يدعى بغلماني ولو أنني ألقيت سري لدجلة لغارت وصار الماء في سر إعلاني ولو أنني ألقيت سري إلى لظى لأخمدة النيران من عظم سلطاني ولو انني القيت سري لميت لقام باذن الله في الحال ناداني. na mingineyo katika maneno katika shafaat za as-sufia. Tasahihi tunasema ni ghuluu katika ashkhas na walishapita kwa mipaka kabla ya hapo al-yahudu wa nasara. Jambo la ghuluu katika dini ni jambo moja baya sana ambalo sisi Waislamu tunatakitana tutahadhari nalo, kwa sababu ni katika mambo ambayo yamewapoteza watu wengi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama katika kulikemea jambo hili akataja habari za makhawari, akataja habari za makhawari na akamuishiria mtu mmoja akiitwa Al-Khuwaisira. Mtu huyu alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam anagawa ghanima, yani gawira, mali ambayo ilikuwa imepatikana katika vita. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya ugawaji, yeye hakuuridhia ugawaji ule. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, i'dil ya Muhammad, fanya uadilifu, mbona unakwenda kinyume bwana, hawa wapengamie 100, wale wengine usiwape hata chembe, fanya uadilifu, kuwa na uadilifu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamkemea, waiha, ni nani atakayefanya uadilifu? Asipofanya uadilifu Allah na mtume wake. Kisha akaishiria akasema, sayakhruju min dhi'i hadha, sayakhruju min dhi'i hadha qaumun tahqiruna salatakum ma salatihim, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, Watatoka kwenye kizazi cha mtu huyu, katika mgongo wa mtu huyu watatoka watu ambao mtazidharau swala zenu kwenye sala zao, kwenye swala zao. Akazitaja sifa zao, na miongoni mwa sifa zao yaqtuluna ahla al-islam wa yad'un ahla al-awthan. Watawaua, watakuwa sifa zao, wanawaua na kuwapiga vita Waislamu na kuwaacha wenye kuabudu mizimu, na mingineyo katika sifa zao mbaya. Na hali hii aliyotabiri Mtume sallallahu alaihi wasallam haikuchukua muda mrefu baada ya kuondoka yeye sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akafuatia khalifa wa kwanza, kisha wa pili, kisha zama za khalifa watatu. Ikatokea fitna baada ya kuuawa kwake, au kabla ya kuuawa kwake, mwishoni mwa umri wake, katikati ya khilafa yake zikaanza fitna zilizoletwa na Myahudi anaitwa Abdullah bin Saba al-Yahudi. Huyu ni Myahudi ambaye alikuwepo hakikatan, na sio rajulu wahmiyun khayali, si mtu wa kubuni kama vile walivyoandika kina Murtadha al-Askari kwenye vitabu vyao kwamba Abdullah bin Saba wa asatir ukhra, kwamba Abdullah bin Saba ni mtu wa kuunda, si maneno ya kielimu, bali usahihi ni kwamba mtu huyo alikuwepo na alileta fitna, na fitna yake ndiyo ilisababisha kuuawa kwa Uthman radhiyallahu anhu. Na baada ya kuuawa Uthman zikajitokeza fitna nyingine kubwa, mfano kama vile Waislamu kupigana wenyewe kwa wenyewe katika vita vya Jamal kisha Siffin. Ilipokuja sulhu ya kuwasuluhisha watu, kwamba watu wahukumiane kwa kitabu cha Allah tabaraka wa taala, hapo fakharaja qaumun, wakajitokeza watu wale sasa aliwatabiri Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ni tughat, bughat, khawarij. Wakajitokeza makhawarij, falhazu ila harawra, wakajitenga wakenda sehemu moja kule Iraq ikiitwa harawra, na ndio maana wakanasibishwa kwamba fulani bin fulani al-haruri. Watu hao walipojitenga wakaona njia ya wasati kwa wao, na kumbe ndio ghulu. Kwanza ni kuwakufurisha wote waliokubali tahkimu ile ambayo ilikuwa imependekezwa na ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ambao ni matoka ashabu al-kibar kama vile Ali bin Abi Talib, kadhalika Muawiya, kadhalika Amr bin al-As na Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhum. Wao wakadai kwamba ile ilifanyika pale ni kufru mahdh, wabitali wale waliofanya lile ni kufaa. Limadha hakamu rijal, kwa nini wamewafanya mahakimu watu baada ya kuchaguliwa Amr bin al-As na Abu Musa al-Ash'ari kuwa ni mahakimu watakaohukumu katika kufanya hikmi dimai nnas, kuzihami damu za watu zisimwagike. Wao wakaja na baadhi ya aya, inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Wakatumia aya hii katika kuwakufurisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hakuna hukumu isipokuwa ni ya Allah. Limadha hakamtum ar-rijal, kwa nini mmefanya mahakimu watu? Kadhalika wakaitumia aya iliyopo katika suratul Maida, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Kwa hiyo katika muamarati zao, njama zao walizozipanga, wakahakikisha kwamba ni lazima wawaue ruasaul fitna, faqatilu a'immatal kufri, yani wakawa wamegeuza masahaba sasa kuwa ni a'immatul kufri. Zikapangwa njama za kumuua Ali bin Abi Talib, kadhalika Muawiya na Amr bin al-As na Abu Musa al-Ash'ari, Ash'ari na wengineo radiyallahu anhum. Lakini kwa sibgha na sigha ya dini, kwamba wao katika dini Bwana mmoja akiitwa Abdurrahman bin Muljam, na baadhi yao wanasema Abdurrahman bin Muljim, yeye akala kiapo cha kumuua Ali bin Abi Talib, na fiilan alifanikiwa akamuua Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ambaye yeye ndiye alikuwa kipindi hicho ni afdalu nnasi fi ahli zamanihi, ni mtu bora katika watu wa zama zake. Ibn ammi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Baada ya hapo makawariji wakaendelea na sira zao na taratibu zao, mpaka akajitokeza mtu mwingine baada yake akiitwa Imran, akaja akamsifia Abdurrahman aliyemuua Ali bin Abi Talib kwa ushairi unaosema, ya darbatan min taqiyyin ma arada biha illa liyablugha inda dhil arshi ridwana wa inni adhkuruhu ahsabuhu wa inni lamma adhkuruhu ahsabuhu awfa albariyati inda Allahi mizana. Asema, ya darbatan min taqiyyin ma arada biha illa liyablugha inda dhil arshi ridwana, pigo la mcha Mungu ambaye hakukusudia kwenye pigo hilo isipokuwa kufikiria radhi za yule ambaye yuko juu ya arshi. Na mimi ninapokuwa ninamtaja ninamdhania yeye kwamba wa inni hina adhkuruhu ahsabuhu, na mimi wakati ninapokuwa ninamtaja ninamdhania yeye, au fal bariyati inda Allahi mizana, kwamba ni mtu aliyekuwa na mizani iliyotimia mbele ya Allah tabaraka wa taala. Yani ajitokeza mtu amuua khalifa, khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rabi'ul khulafa'ir rashidin, wanne katika makhalifa waongofu, makhalifa wa ahli sunna wal jamaa, Ali ibn Abi Talib, anatokea anamuua kwa dhulman wa udwana, alafu anakuja mtu mwingine anakuja kumsifia mtu huyu kwa kitendo alichokifanya. Waliendelea na sera yao hii ya kufanya nahbu wa salbi wa qatl, kupora na kunyang'anya na kuua watu, tena Waislamu. Kwa nini? Kwa kutumia aya inil hukmu illa lillah aw man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Hali hii iliendelea na ikaendelea na fikra hizi zikawa zinarifiwa kama fikra, zikaipenya katika safu za baadhi ya watu wenye kujinasimisha na sunna. Nini? Ukiangalia msingi wa kwanza ni ghulu katika dini, ghulu katika ahkam, ndiyo ambayo imewapotosha ikawatoa nje ya Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuelezea asema, yamrukuna min ad-din kama yamruku as-sahmu min ar-ramiyya wala in adraktuhum la aqtulannahum qatla had, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ni watu ambao watatoka kabisa nje ya dini, lakini kwa ina la dini, kwa sababu ya ghulu waliokuwa nayo. Na ndio maana katika kisa ambacho masahaba au wanawachuoni wa hadithi wanakitaja, kisa cha muhawara na munakasha na mujadala ambao ulipita baina ya Ibn Abbas na haulai tughati ambao walikuwa katika sehemu za Harawra, Ibn Abbas radhiyallahu anhu asema, nilipokwenda kuwanakish baada ya kusikia kwamba wanamhukumu au wanawakufurisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikawauliza, madha tanqimuna fi Aliin, ni jambo gani ambalo nyinyi linalowafanya mkamsema vibaya Ali? Wakasema thalath, mambo matatu. Sasa Ibn Abbas radhiyallahu anhu anasema, niliwakuta kuwa ni watu wanajuhudi katika ibada kiasi ambacho ukiangalia zile mawadhi'u sujud, yani viungo vya kusujudi kama magoti, paji za uso na vifundo vya miguu yao, vimejaa sugu kama kwato za ng'ombe, ni sehemu zimekuwa ngumu kwa sababu ya tulu al-qiyam wa ruku'i wa sujud, kwa sababu ya kusimamo rukuu na sujudi, yani wanatashaddud ya hali ya juu katika ibada. Kwa hiyo ukiangalia madhari yao utawaona kwamba katika wakati wa usiku wao ni qaimuna yaqumuna ala yasumuna ala an-nahar wa yaqumuna ala al-layl wa atraf an-nahar yasumuna usiku wanasimama kuswali na mchana wakifunga yani ni watu wanatakashufi hali ya juu kwa hiyo madhahiri hizi mtu akizitazama anaweza kuhadhalika lakini kumbe ni watu wametoka nje ya mipaka ya sawa sawa kwa hiyo wao wakawa wanawakufurisha watu kwa hisabu ya dini fikra hizi ziliendelea kwa muda mrefu mpaka hivi sasa zimerithiwa fikra hizi na zimekuwa zimejaa kwenye vitabu vya Waislamu bali vikawa vitabu hivi vikawa vinarithishwa kwa kwenye mikono ya Waislamu na ikawa vijana wa Kiislamu wanavisoma lakini nadharia ndio ile ile na fikra ni zile zile sasa hili likazalisha baadhi ya mambo ambao ni mambo ya hatari insha Allah baada ya kuswali tutakuja kuyazungumza baadhi ya mambo hayo alafu tutahama kwenda sehemu nyingine ya pili na ya tatu au sababu ya pili na ya tatu katika siku ya leo na mingineyo insha Allah lakini tutataka kuzungumza ya kwamba ghuluu hii ikawapelekea watu hawa kuzihalalisha damu za Waislamu wenzao Kwa nini? Kwa sababu ya man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Mtawala fulani kafiri. Kwa nini? Kwa sababu hukumu kwa Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo hawa makafiri tawhuti. Imeanza hivi. Mara duara latanuka tena. Na wewe pia unayekubali kuhukumiwa kwa sheria hiyo na ukakubali kuishi katika nchi hiyo vile vile nawe umekubali utawaguti kwa hiyo wewe kafiri mwingine kanyamaza kimya mwenyewe aambiwa na wewe kadhalika kafiri kwa sababu kwa nini umkufurishi huyu kwa nini wewe wasemaje kuhusu mimi sisemi kitu ambao pia wewe kafiri kwa sababu man lam yukaffir al-kafira fa huwa kafir Yule ambaye hatumkufurisha kafiri na yeye ni kafiri. Kwa hiyo na wewe pia umo. Kwa hiyo inakwenda silsila ile, cheni inazunguka, inazunguka, inawaenea Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Kisha zinazalikana hukumu nyingine ambazo insha Allah tutakuja kuzieleza baada ya kusali salatu al-Asr. Alafu tuone jarau al-ghuluu fi din. Yale yaliyoletwa na ghuluu katika dini asara zilizokuja katika dini kwa sababu ya ghuluu na kupotoka kwa watu kwa sababu ya ghuluu katika dini Mtume صلى الله عليه وسلم atambia iyyakum wal ghuluu wa fid din tahadharini na ghuluu katika dini fa inna ma ahlaka man kana qablakum kwa sababu hapana vingine ghuluu imewaangamiza waliokuwa kabla yenu wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk